मिले हो इतनी मुद्दत बाद मिले हो इतनी मुद्दत बाद मिले हो बाद मिले हो किन सोचों में गुम रहते हो इतनी मुद्दत बाद मिले हो लफ्ज हैं। तेज हवा ने मुझसे पूछा तो हवा का फैक्ट तेज का सिर्फ हवा का नहीं तेज हवा का। तेज हवा ने मुझसे पूछा तेज हवा ने मुझसे पूछा तेज हवा ने मुझसे पूछा तेज हवा ने मुझसे पूछा तेज हवा ने मुझसे पूछा रेत पे क्या लिखते रहते हो रेत पे क्या लिखते रहते हो किन सोचों में गुम रहते हो मुद्दत बाद मिले हो कितनी मुद्दत बाद मिले हो कौन सी बात है तुमने ऐसी कौन सी बात है तुमने ऐसी कौन सी बात है ऐसी ऐसी कौन सी बात है कौन सी बात है तुम्हें ऐसी कौन सी बात है तुम्हें ऐसी इतने अच्छे क्यों लगते इतने अच्छे क्यों लगते हो इतने अच्छे क्यों लगते हो किन सोचों में गुम रहते हो मुद्दत बाद मिले हो इतनी मुद्दत बाद मिले हो इतनी मुद्दत बाद मिले हो इतनी मुद्दत बाद मिले हो किन सोचों में गुम रहते हो कितनी मुद्दत बाद मिले हो हमसे न पूछो हिजर के किस्से हमसे न पूछो हिजर के किस्से ना पूछो ہم سے نہ پوچھو ہجر کے قصے، ہم سے نہ پوچھو ہجر کے قصے، اپنی کہو اب تم کیسے ہو، اپنی کہو اب تم کیسے ہو، کن سوچوں میں گم رہتے ہو، کتنی مدت بعد ملے ہو، کتنی مدت بعد ملے ہو، کن سوچوں میں گم رہتے ہو، کتنی مدت بعد ملے ہو۔